أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفدريت Lartësimet, madhrimet janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Atë e falenderojmë për i ti falje dhe udhëzime. Kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në vazhdim e tefsirit ku pas përfundimit të surës Al-Baqara në ligjeratën e fundit që mbajtëm mbi tefsir, thamë se para kalimit të tefsirit në surën e radhës, e cila është surja Ali Imran, surja e dytë më e gjata në Kur'an, surja e tretë më radhë në renditjen e mushafit, para se të kalojmë në tefsirin e kësaj sureje, duhet që t'ja bëjmë një përmbyllje surës Al-Baqara, pra një ripërsëritje të temave të cilat i kemi marrë në këtë sure. Nga se kemi marrë ajete shumë, të cilat janë 286 ajete të surës komplet, e nuk ka, domthonë, mundësi njeriu të tërën me pas mbajt përmendsh, përveç atyre të cilat e din Kur'anin përmendsh. Andaj, do të ndalim me lejnë Allahu të bareke vë tala sot me qëllimet kryesore të surës Al-Baqara. E pa më vëzër se surja Al-Baqara është surja më gjithë përfshirë se e fejës Allahu subhanehu vë tala. Andaj dha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam lexon surën Al-Baqara sepse marrja dhe kujdesi dhe leximi i surës Al-Baqara është bereqet i madh, ndërsa lënia e kësaj surje është hasret i madh, është dëshpërim i madh dhe humbje e madhe. Surja Al-Baqara e ndërua vëzhgar është surja e cila i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur që e kemi përmend në fillimin e tefsirit se kjo suri ka zbit Muhammedit alayhi salatu wassalam në Medinë. Dhe çfarë dallon Medinëja nga Mekeja është domodin e njohur në shkencën e ndarjes së Kur'anit në Mekë dhe Medinë, se natyra e ajeteve të Medinës ka të baje me çfarë? Me dy çështje: me legjislacion, me ligjet të detalit të shariatit, dhe dy, se pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam në Medinë i ka pas kujshi jehudit. Dhe jehudit kanë qenë njerës të cilët e kanë njohur fejën, kanë pas të vratin me veti, atë të shtremuruarin, dhe kur kanë dash e kanë shtremu vetë. Dhe kjo argumenton se surët e Medinës janë shumë ma të fuqishme në qfarë, në debatin me i thartë e librit. Nga se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në Mekë nuk është ballavaçu me i thartë e librit, por është ballavaçu me pagan. Dhe paganët nuk kanë pas libër, dhe nuk kanë ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi thanë se jo shkruan Tevrat çështo, jo shkruan Injil çështo. Ndërsa jehudit kanë qenë më të afër në këtë aspekt. Andaj e gjejmë surën Al-Baqara se Allahu xhelle xhelalu sjell nga informacionet dhe nga të vërtetat me të cilat imposht jehudit. Sikur që shpesh thot Allahu te bareke ve teala wa qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilke emanijuhum. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, jehudit dhe krishter thanë gjenet kanë me i veç jehudit dhe krishter. Shikoni këtë mënirë të folurit të jehudive. Në gjenetin e din, pra ata thonë nuk hinë gjenet plus jehudia. Ndërsa do të gjejmë këtë vim me lejnë Allahu të bare kjo tëra në surët e Mekës, Arabi Kureshi apo Arabi pagan a i sëthot gjeneti, a i realiste ka kontestu gjenetit se kësë eksiston fare. Andaj dalimi u shumë i madhë. Pra këtu e kemi në surët e Medinës, debati është shumë afër, domthonë forkimit me njerëz të cilët kanë njohuri. Andaj tha Allahu gjë në surën Al-Baqara, "Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ata të cilët u është dhënë libri më herët, për krishterët dhe jehudive, ata e njohin Muhammedin alayhi salatu wassalam, sikur që i njohin vëllezërit e vet. Nga ana tjetër, e ki për shembull paganët s'kanë vënë lidhje me këtë punë. Andaj ata e kanë diskutuar ringjalljen, e kanë diskutuar pejgamberin, dhe edhe pejgamberin kur e kanë diskutuar jehudit, si kanë thonë Muhammed sa nuk ekziston pejgamberi. Por i kanë thënë pse je ti pejgamber. Po dallimi është shumë i madh mes mënyrës se si kanë folë jehudit dhe se si kanë folë paganët. Dhe këta dhe zërma mirë të të shojmë kur të marëm dhe një surë të Mekës, që të bëjmë dalimin e madhë në mes të mënyrës së ligjërimit që vije në surët e Mekës dhe mënyrës së ligjërimit që vije në surët e Medinës. Dhe kjetë kjo dhe zërë farë argumenton se Zotë i onë të bare kjo e tjala. I ka zbrit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem prej ajeteve të cilat janë të përstatshme për t'i ligjëruar akademikave prej njerëzve, intelektualve prej njerëzve, bedewive prej njerëzve, poetve prej njerëzve, të rëndomve prej njerëzve të gjitha kategorive. Andaj thot Allahu gjellivala në Kur'an, sunën e l-Bakara, ja e juhen nasu u abudu rabbekum. O ju njerës kejtë komplet adhuron e Zotin e juve. Pse? Sepse ki Kur'an s'ka mundësi milan dikujt hapsir. Andaj thot Allahu gjellivala, lara i befi. Ketë Kur'an s'ka dyshime. Ta një dhe zër, do të mundohi me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, ta bëjmë rezumen e surës e l-Bakara. Unë do të mundohi me lejnë e Zotit të bare kjo e tëra, që ta përfshi, do më dhënë, përmbyllin e surës e l-Bakara me pak ligjerata, përse është shumë nënsin, nëse ta një dhe zër, e kaluam detalin, ta një në intereson shia pasit jenë vendos, sikur që njerëzit kur përgaditin, do më dhënë, ushimet e tyre, ku është mjeshtria ushimit? Mjeshtria ushimit është që të vendoset nga detali i imt, i llojeve të ndryshme të ushimit për të bërë një jemek i caktuar, për të bërë një gjelle caktuar. Apo, ato detalet e shumëta të marrura nga llojet shumëta e bojnë, çfarë? E bojnë mjeshtrin mjeshtër. Por se shija është kur e merr tërsien, kur e merr për një herë dhe e shijon. Pra kur e dhan efektin komplet detalet, atëherë vjen një shije e re. Andaj të e gjenë se ajtë cili e lexon Kur'anin, e gjenë shien në detalin e ajetit, po e gjenë shien edhe në syretin e madhë të ajetit. E gjenë kur e shenë për shemull në tërsin e madhe. Dhe Kur'anin dhe zënë cilën do formë që i qasës, ajtë jep nga dhia që e ka zbitë Allahu subhanehu e teala. Andaj du të mundoj me lejnë Allahu të pare kjo e teala që t'jemi sa më të shkurt, me gjithë se surja gjithashtu edhe në përmledhje është e gjatë, 286 ajete, edhe nëse i ndajmë ajetin nga 20, nga 50, nga 100, do të na merr një prej disa ligjëratave. Është me rëndësi që të përcjellim me Kur'an apo me mushaf apo me telefon surën Al-Baqara, që ta, nëse do t'i referohemi ajeteve, por shem do t'i ndajmë disa prej ajeteve, prej këtij ajeti deri në këtë ajet, pastaj prej këtij ajeti në ajetin tjetër, andaj është me rëndësi ai i cili don me perceptue domethënë tërsinë dhe mësimet e surës Al-Baqara në qëllimet kryesore që ta përcjell me mushaf. Para se të ndalemi me detalet e përmbledhjeve të mësimeve, do ndalemi në fjalë të Sheikhut Islam Utejmi rahimahullahi, i cili ka përmbledh domethënë surën Al-Baqara në një fetva të tij. Thot Sheikhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala në përmbledhjen e fetvave të tij, vëllimi 14 fjalë 129. Thot Allahu mëshiron. Thot dije se Zoti jon subhanahu wa ta'ala i ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam fundin e surës Al-Baqara, të cilën e morëm në legjëratën e fundit, e cila pra pjesët të kësaj sure të fundit kanë zbritur nga nën arshi thesari, prej thesarit të Allahu subhanahu wa ta'ala, e cila nuk i është dhënë asnjë një pejgamberit më herët se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që i mediton këto ajete dhe e kupton atë çka ja përfshin në vetveti prej të vërtetave të fesë dhe rregullave të fesë 5 dhe demantin dhe kundërpërgjigjen nga ndaj çdo njeriu i cili e ndjek në një të kot. Dhe atë çka ja përfshin kjo sure prej përsosmërisë së begative të Allahut subhanahu wa taala ndaj pejgamberit të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe dashnisë të Allahut te bareke ve taala për ta. Pra kjo sure vëzhgon tregon se Allahu sa e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sa e don umetin e tij, umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë dhe në këtë sure do ta kupton se sa e ka mbivlerësuar Zoti jon te bareke ve taala këtë umet ndaj umeteve të tjera. Këtë umet ndaj umeteve të tjera. Thot, ai i cili e kupton këtë do ta gëzon dijen. Kush e kupton surën Al-Baqara, veçanërisht fundin e surës Al-Baqara, do ta gëzon dijen. Nëse ne do të shkonim që ta përfshijm të folurit mbi këtë sure do të jetë e madhe. Pra se njeriu vëzhgon vazhdimisht flet për surën Al-Baqara, asnjëherë nuk shterrët kjo sure. Nëse ka zbrit fjalë Allahu subhanahu wa taala. Thot, mirë po do t'i themi disa fjalë të shkurtra, të cilat do të bëjnë me isharet për vlerën e kësaj sure. Thot, pasi që surja Al-Baqara është maja e Kur'anit. Surja Al-Baqara është maja e Kur'anit. Pra, sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam, çdo sene ka majën e vet. Çdo sene ka shtyllën, përbërjen, strukturën dhe majën e vet, më të lartën e vet, e prorin e vet, lartësinë e vet. Cila është lartësia e Kur'anit sura Al-Baqara? Surja Al-Baqara. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pasi që surja Al-Baqara është maja e Kur'anit, dhe është sureja me më shumë të dispozita dhe përmbledhje të rregullave të fesë, qofshin ato prej bazave të fesë apo degëve të fesë, të cilat e përfshin në vetveti ndarjen e krijesave. Sikur që ta shohim, nëse krijesat në Kur'an, sura Baqara dohen në tri kategori: besimtar jashtë dhe brenda, kafira jashtë dhe brenda, munafika, të cilat janë musliman për jashtë, qafira për mrena. Allahu gjaj ka ndohë tri kategori. Thot, ka përfshirë kjo surë ndarin e krijesave prej besimtarve, pa besimtarve dhe hipokritave, dhe përmendjen e cilësive të çdo grupit prej tyre dhe veprat e tyre. Pastaj, kjo surë ka përmend prej argumenteve të cilat argumentojnë për vërtetimin e krijuesit, që është Allahu subhanahu wa taala. Ka përmend kjo sure argumentet se Allahu është një. Ja ju nësë u'budu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. O ju të keni, o ju njerëz, adhuroni Allahun që lloi, i cili ju ka kriju juve dhe ata të cilët kanë qenë para juve. Sure Al-Baqara ka përmend begatit e Allahu xhelal xhelalu. Andaj sa shpesh të Allahu te bareke ve teala, ja bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. O ju bitë e Israilit, kujtoni të mira që ju a kam dhënë juve. Dhe gjithashtu Allahu gjatë dhe jaju e ledhina amanu kulu min tajibati ma rëzëknakum. Vë shkuru lilla, o ju besimtar hanin nga të mirat e Allahu dhe qfar. Dhe falenderon Allahu njëlora. Gjithashtu Allahu në surë Al-Baqara dhët, jaju e nasu kulu min ma fil ardi halalen, hanin nga toka halal. Dhe kjo o rezër në Kur'an e kemi përrejnë, 286 jeti kemi përrejnë të gjitha. Thot Sheikh Lusamu dhe mije, kjo sure përfshin pengamberin e pengamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe argumentet. Pra kjo sure vëzër i bjen argumentet se Muhammed sallallahu alaihi wasallam o pengamber. Argumentet shumëta. Pra më të fortë argumentet cila vëzër, po vetë Kur'ani, është vetë Kur'ani, se është i për te mundësive njerëzore, për te mundësive njerëzore. A dhe ka qenë njëri prej poetëve të njohur, prej poetëve të njohur në jahiliet, i cili ka qenë prej atyre të cilat janë përfshirë në grupin e madh të poetëve të mëdhej, të cilët quhen autorët e 7 poezive të mëdha të arabëve, ai ka qenë njëri prej tyre derisa u shmar, për shembull, kur i kanë dashur me bëj dikan poet, kanë dhënë banesi Lebidi. Banesi Lebidi, dhe kur e ka pranuar Islamin, Omar ibn Khattabi ka thënë: "O Lebid, mi thuj do vargje. Mi recito do vargje, thuri do vargje për mua." Dhe ka filluar Lebidi me lexuar nga surja Al-Baqara. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif, Lam, Mim, dhalik el kitabu la rejbe fi, hudel lil muttaqin, e kështu me radhë. E ka thonë Omar Khattabi, unë i desh të varzit e tua, jo fjallë Zotit. E fjallë të Zotit lezojmë, po desh të varzit e tua. Ka thonë, nuk mujmë me thurë vargje pas zbritjes e surës Al-Baqara. Pas si njerëzit e lezojnë këtë fjallë, s'ka me anahonë me thurë vargje më. S'ka kuptimun e me thurë vargje, kur Allahu Gjellë Gjellalë ka zbrit surën Al-Baqara. Kurani është prej argumente pejgamberis. Gjithashtu prej argumente pejgamberis Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë edhe çfarë? Janë informata që ai kanë jehudit dhe krishterët. Informata që ai kanë jehudit dhe krishterët. Shikoni, krejt jehudit që ekzistojnë e dinë që ekziston pejgamberia. Nga sa ata besojnë ndër te Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Krejt krishterët që ekzistojnë besojnë në pejgamberitë e pejgamberëve. Ndërsa dunjaja vëzhgohet përbohet prej çfarë? Prej tri grupeve kryesore në dunja: musliman, krishterë dhe jehudi. Krishterët prinë në numër, pastaj muslimanët, pastaj jehudit. Këta tri grupe janë tri grupet më të mëdha në dunja që i pranojnë pejgamberët. E vetëmja grup që i përfshin krejt pejgamberët pa përjashtim, që ishte Allahu Gjellola, la nu ferriku bejne ahadim më rusuli, ne asni pejgamber për tjetit nuk e ndajmë, cila është kush? Është grupe e muslimane. Që do më dhanë se, jehudit e din që ka pejgamber, që do më dhanë është dëshmi për neve se Muhammed s.a.m. është pejgamber. Krishterët e din që ka pejgamber dhe ekzistojnë pejgamber dhe është dëshmi për neve që Muhammed s.a.m. është pejgamber dhe çfarë? Dhe Muhammed s.a.m. është argument se të ta ka pas pejgamber. Por mes argumentit të jehudive dhe krishterëve dhe muslimanëve ka gërshëtim. Pra, shpesh herë ne argumentojmë për ta dhe ata argumentojnë për neve. Tha që e kërësamë të mirë, Allahu në këtë surë e ka përmend rinjalljen, e ka përmend gjennetin dhe gjehenemin, dhe ka përmend qëfar ka në gjennet prej të mirave dhe qëfar ka në gjehenem prej azapeve. Pasaj thot, e ka përmend Allahu gjela në këtë surë e ka përmend krijimin e botës së lartë dhe krijimin e botës së ultë. Apo, andë e tha Allahu gjela hualedi khalaka lakum ma fi, është Allahu te bareke ve teala i cili ka krijuar çfarë ka në qiell për juve. Apo, dhe ka përmendur Allahu xhelala id qala lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Un kam e bën tokë një khalife. Dhe këshire, shiko kët lidhje mes qiellës dhe tokës. Është lart atje, pas as vet poshtë. Dhe këto zëllosh kanë harmoni me universin Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka përmendur Allahu xhelala njërin e parë në fytyrë tokës. Njërin e parë fëtër tokës. Dhe vëzër, studimi njerit të parë fëtër tokës është prej do më ndihmtarve ma të mëdoj për me kuptue qka një nësani. Nëse kur e kupton të parin, i kupton krejt njerëzit në gjënë bitë e ti. Apo, s'ka dikun informacion sakt sikur që ofron Kur'ani për Ademin a.s. As të vratin e shtërëmruar, as në Injilin e shtrëmruar, nuk ka argumente. Madje, djetarët farë kanë thanë, edhe në Tevratin që ka i ka zbit hak Musës a.s. edhe në Injilin që ka i ka zbit Isajt a.s. s'ka informata se ka thanë Allahu Gjellam Muhammedin sallallahu a.s. Ando e kemi në Kur'an, Ademin a.s. tha që e khulisam e demie. Pasta e kemi begatin që e Allahu ja ka thanë Ademit me mësimin që ja ka bo të emrave. Pra njëri u vezër, në qka da lovët për e krejësave tjera me ilmë? Sa ma pak ilmë që ka, sa ma afër, hajvani që është, sa ma shumë ilmë që ka, sa ma lartë, hajvani që është. Andaj Allahu Gjellë Gjellë dhe Zërë, për ndërë të ilmit, i tha me laqeve, usë gjuduli edhem. Bini se ishte Ademit. Ma dje për shket ilmë, shëjtani ka dalë prej rahmetit Allahu. Smuj mira ilmë, smuj mira se ishte Atina. Si ja ka pranu vlerën, Ademit a rejë salatu e selam. Thot që e khrusam dhe mija, Allahu në këtë surë, në surën e të Bakara, e ka përmen se me laqët i ka nëra Ademit sejshde me urdhët Allahu të bare kjo e tjale. E ka përmen dhe Allahu gjelola se Ademi ka i në gjënet kër e ka kryuë. Dhe shikoh dhe zë, kjo shumë rëndësi që të kuptonë nga se surë e të Bakara dhe zë, dhe thot që e khrusam dhe mija, nuk ka mundësi mu përfshi sa ka ilmë ta. Ska mundësi dikush me ditë komplet surën e të Bakara sa ka ilmë ta. Nësë Allahu Gjellë ka bërë surën matë madhe në Kur'an të matë madhit liber, të matë madhit pengamber a.s. A dhe kush ka mundësi me pretendu se e ka përfshi këtë ilmin Allahu Subhanahu wa Taala. Shikon dhe zër, Allahu Gjellë ka të regu se Ademi ka qenë gjenet. Dhe kjo çfarë argumenton? Se njeri u zënë këtë dunja nuk banë të rahat, pos në detyrën të zënë e ka kërgu Zoti. Kudo që njeri u gjindët jashtë të detyrë që ka kërku Allahu Gjellë për në dunja, a nuk mundët me gjithë qëtësie. Se sepse në këtë dunja vëzë këna dalë për gjenetit. Ademi ka dalë për gjenetit. Dhe orvatja për me e ba gjenet këtu, është këtë komplet në kundërshtim me ligjin Allahu Subhanahu wa Taala. Thot, e ka përmen hyrën e Ademi në gjenet, pasaj e ka përmen sprovën e ti me iblisin. Sprovën e ti me iblisin. Nëse Ademi a.s. u sprovu me iblisin. Dhe të shumë në sunën e Araf, dhe e pa në sunën e Bakara, kujti kujtohet fillim atje, ku Allahu te bareke ve teala i tha, wala taqrabu hadhihi shajara, mos u afroni nga kësaj peme. Shikoni se këtë dunjaja, çka ne jetojmë, është sprova e kësaj peme të Ademit. Këtë harame që ishe në dunja, janë që ajo që Allah i ka thënë Ademit, mos u afro qëtu. Apo, andaj ti e gjen njerëzimi vëzër nuk ban sabër. Njerëzimi nuk ban sabër ndaj harameve. Edhe shumica njerëzve janë të përlyer me harame. pak për njerëzve i tutën Allahu te bareke ve teala, sikur që ka thënë Allahu gjithë në Kur'an, wa qalilu min ibadi yashkur, pak për rob vetmin falënderojnë, pak për rob vetmin falënderojnë. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pastaj Allahu gjithë ka përmend përfundimin e mirë të Ademit alayhi salatu wassalam, fataba alayhi, Allahu ja ka pranuar tobën. Allahu ja ka pranuar tobën Ademit alayhi salatu wassalam. Pastaj ka kaluar Allahu gjithë duke përmend debatët me ithtar të librit, dhe këtu vëzër është një pjesë e madhe, do ta përmendim pastaj me ajete, do të referohemi. Debat i gjatë me ithtar të librit, se si debatohet, se si prezentohet argumenti, se çka quajmë argument. Që më thotë Allahu kul hatu burhanakum, sjell me argumentin. Sa për njerëzve përdorin këta, a ki argument, a s'ki argument, a i s'ka ide që ka argument mas pari. Cile është përmbajtja një argumentit? Çka e ban argumentin argument? Çka mundet ka mundsi njëri ka thënë palavra, thotë ja i kam sjell argumentin. Çka është argumenti? I ka thënë Allahu xhelel xhelal. Se argumentet nuk janë si cili çka thotë. Edhe çfarë ti tekët aty, por duhet me sjell nga fjalët e Zotit dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikhul Islam Udaymiyyah, pastaj ka treguar Allahu te bareke ve teala prej debateve me ithtar të librit, jehudit prej tyre, dhe çortimin dhe kritikën që Zoti u bën atyre për çka kufrit, mohimit të tyre dhe inatit të tyre. Pastaj ka përmend të krishtarët dhe u ka bë atyre kundër përgjigje, besa ta kanë dhënë Zoti ka djalë, hasha u kella. Pastaj ka përmend Allahu xhellahu ala se Isa alayhi salatu wassalam është robi Allahu. Isa alayhi salatu wassalam është robi Allahu, nuk është Zot. Gjithashtu e ka përmend Allahu te bareke ve teala pezullimin e ligjeve. E kemi marrë ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha. Nuk e pezullojmë një ligj vetëm se e sjellim në të ngjashëm apo më të mirë. Mesa Allahu xhela thot, krejt Allahut janë. Allahu çka doje ju zbret robve, ju zbret robve të vet. Pastaj ka përmend urtësinë e pezullimit. Pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pastaj Allahu xhela ka përmend ndërtimin e çabës, e cila është për argumenteve më të mëdha të muslimanëve. Ndërtimi i çabës, o i dhërfau Ibrahimul qawaida min al-bayt wa Ismailu rabbana wa pastaj ka përmend Allahu xhela xhelaluhu wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baytiya. Kur Ibrahim alayhi salatu wassalam me Ibrahimin me Ismailin po e ndërtonin çabën, pastaj Allahu xhela ka thënë pastrona kët vend për ibadet ndaj Allahu xhelaluhu. Dhe shikoni edhe sot shtëpia më e vizituar në botë cila çabi Allahu xhela xhelaluhu. Allahu ja shton nderin dhe shkëlqësinë dhe na mundsoft me bë umra dhe hax. Tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allahu ka urdhëruar sura al-Baqara shtëpin dhe ka përmend se Allahu xhelaluhu ka ndërtu ku? E ka ndërtu në shkretin për t'i sfidu robrit, se nuk e ka bo në qytet të dendur me njerëz e kështu me radhë dhe me ndërtime. Jo, e ka lanë shkretin. Pse? Që të bët argument se aty shkohet dhe shpar Allah, s'ki shka me lidi qka tjetër. Thot që e Khulisamu të imi rahimahullah, e ka përmend Allahu Gjellë Gjellaluhu madhrimin e shpis, e ka përmend atë shka e ka ndërtu, e ka lavdru atë shka e ka ndërtu Ibrahim a.s. Andaj tha Allahu te bareke ve teala për Ibrahimin alayhi salatu vesselam, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa." Kush ka mundsi me dal jashtë familjes Ibrahimit? Ai është vetëse torallak kamenia. Ai nuk ka tamam kamenia. Kështu e ka përmendur Allahu xhelalu në Kur'an, në surën Al-Baqara. Pastaj ka përmendur se Ibrahim alayhi salatu vesselam është në fejen më të pastër, më të kulluar pikë mundësive që ka mundsi njëri me adhuru Allahu xhelalu, është feja Ibrahimit, e cila është kurorzuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend Allahu te bareke ve teala testamentin e Ibrahimit dhe Jakubit. Nëse këto vëzë kanë një ndërlidhje shumë fuqishme mes Ibrahimit dhe Jakubit, i cili është Israili. Israili, ja bëni Israil, është nipi Jakubit. E prej bive të Jakubit kanë dalë këto jehudi sot që ka ishit, normal mbit të ditës kanë qenë jehudi, po njëri prej tyre ka pasur Huda dhe pastaj janë gjuajt jehudi, e që do të thonë të udhëzuar, e janë kanë qenë të udhëzuar dhe pastaj kanë devijuar, pastaj kanë kaluar në atë çka është e njohur prej historisë së tyre. Pra që e Khulisa Vëdemije, pastaj ka vërnejnë Allahu Gjile Gjelalu shumë prej dispozitave radhë me radhë deri sa ka përfunduar në përfundimin e surës El Bakara, të cilat janë fundi i surës El Bakara, amen el Resulu bima unzile i lehim rabbihi o el mu'minu, të sa ti marrë në ligjeratën e kaluar, të cilat thot përfshin të gjitha ato që ka janë thanë surën El Bakara në detale. Pra shka përpëshim vëzër dy ajetit e fundë e surës Bakara, në krejta shka ka sinu surja El Bakara me e kalzue në në detale. Tani vëzër i këthejmë edhe njëherë surës al-Baqara, se qëfar ka në këtë, në këtë surë të madhe të Allahu të bareke, të bareke vë teala. Vëzër, janë shkru shumë libra mbi qëllimet e surës al-Baqara, shumë libra. Ku të themë shumë, libratit e muslimanve janë të, do mënë, lulzojnë dhe shkëlqenë me libra tefsire, me mufesira, me komentator të shumë të muslimanëve, të cilët i kanë dhënë kujdes të veçantë surës al-Baqara. Madje i gjenë këtë komentator të Koranit, vëllimët më të dendura, më të mdoja i kanë surën al-Baqara. Pasaj fillojnë me folë më përgjithshëm e kështu më radhë. Për çfarë arsye, vëllezër, nga se në surën al-Fatiha edhe në surën al-Baqara janë përfshirë të gjithë thamanat e fesë. Krejt që ka të vjen e mazë, da shojmë e lejnë Allahu të barë, kjo e tjala është, qëfar, është vërdetimi asaj që ka është ta në surën al-Baqara. është vërdetimi asaj që ka është ta në surën al-Baqara. Përrej, përshkrimeve më të bukura, më të mira, më të gjithë përfshirëse, të cilat përshime kanë gjejtë kabullë të shumë për e djetarëve të muslimane, është hoxha i njohur i Egjiptit, Muhammed Abdullah Dërrazi, cili ka ndrujet në vitin 1377, të hijgjit të sinën në e misot 1444 të hijgjit. Une do të mundohem me lejnë Allahu të bare kjo e tjela, që mos shtojnë nga fjalët e mija gati fare hijgjit, përvesh do një fjali që nuk kuptohet. Pra unë do të gjenë vetë të mbartës i fjalëve, se si surja el-Baqara është prej surëve më gjithë përfshirë se të fejës Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk duhet besimtari vëzër me ezan dekja pa e mësu këtë surë. Nuk ban me kalu në akhirat pa e dash këtë surë, pa e ngu për dit këtë surë, dhe me jetu me manat e kësaj surë. Nga se kjo surë dhe zërë është ajo që ka dhënë Enes ibn Malik, kush e ka ditë surën al-Baqara prej rrethit ton, prej sahabeve, e kena numru të na njëri madh, njëri alim. Kemi përmen këta shpesh, gati gjdo të dërse kemi përmen se kush e mëson surën al-Baqara është logaritë të sahabët djetar. Andaj muslimani duhet me kushtu shumë kontes, kujdes, dhe sa i merë surja al-Baqara njëriut nëse e lexon, një orë. Nësa djetarëve zë kanë danë, Allah u gjiluala i jep prej bereqeteve dhe mirësive dhe pozitave të mëdhoja robit me surën al-Baqara. Dersa ka thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lexuesit e surës al-Baqara i vjen Baqara në ditën e kiametit sikur re mjeku, edhe i shëndron Allahu xhelal xhelalu leximin e tij, edhe vjen, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, bashkë me surën e Al-Imran, edhe mundohen me rrethue zotnin, këtë çka e ka lexuar surën al-Baqara vazhdimisht, edhe mundohen me mbrojt bizarrit Allahu xhelal xhelalu. Pro shtyjen me çfarë? Shtyjen që mos ta prekë zarmi këtë njeri. Allahu zot njeriu me mend nuk e lë këtë sur asnjëherë. Kjo sur do të tashojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, megjithëse na po ne e kemi përfunduar, tani do të mundohemi me treguese sura al-Baqara e përfshin syretin më të madh të fejes Allahu te bareke ve teala. Thot Muhammed Abdullah Dirraz në librin e tij An-Naba'u al-Azim, lajmi i madh në fundin e kapitullit të fundit të këtij librit, tani u thash vetëm do të citoj nga ky, duke munduar që të ikin fjalëve tona maksimum, që ta kuptojmë se çfarë ka këtë sure. Çfarë ka këtë sure? Edhe një herë përsëris, është mirë me përcjell me telefon apo me mushaf apo me ndonjë mjet me të cilin e përcjell njeriu mushafin Allahu subhanahu wa taala. Thot Muhammed ad-Dirraz rahimahullah. Thot dije se kjo sure me gjithë gjatësinë që e ka, përfshijet me në njësit e veta prej një parathënje, katër qëllime kryesore dhe një përfundim. Këtë kjo sure e madhe ka një parahyrje të madhe, ka katër qëllime kryesore, katër qëllime pika, pra vijat trashat të qëllimeve, edhe një përfundim e cilë është hawatimu surë al-Baqara, përfundimi surës al-Baqara. Sa i përket hyrjes dhe parathënjes së kësaj sureje, ka të baje hyrja me njoftimin, me pozitën e lartë të këti librit të Koranit Allahu subhanahu wa taala, dhe sharimi qëfar ka në këtë Koran prej udhëzimit, i cili ka arritur në një qartësi të lartë që s'ka mundësi në ta me dyshu dikush, i cili e ka zemrën e shëndosh. Këti librit ja këthen shpinën veqa i cili është i sëmur në zemrën e vetë, apo ka pjesë të sëmundjes në zemrën e ti. Kjo është hyrja Surel Bakara, që da shojmë e lejnë Allahu të bare kjo vëtela, nga ajeti i par dherin ajetin e pest. Kjo është dëmëllon para hyrja. Elif, lam, mim, dhalik el kitabu la rejbe fi hudel lil muttëqin. Elif, lam, mim. Dhe kjo dhe zë ka qenë prej goditje e matë moja të rabve. Kur s'kanë ditë që shtu me nisë. Elif, lam, mim. Zakonisht njëzër dhe zër, elif, lam, mim, kane dëgjojnë duke thamë, fëmijën. Elif, lam, mim, apo A, B, C, Q, eksumarat. Në gjdo shkrojnë dhe genit të gjdo gjuhe. Po pse Allahu e boni kështu? Apo, që ta ktheje njerin në fëminin e vetë, në pavësin e vetë. Apo, a e njeti elif, lam, mim, po? Me mor një fëmi elif, po, lam, po, mim, po. Apo, e tani elif, lam, mim, shka e di fëmija, Allahu gjelluar i thot, poetave matë mëlloj të arabve, dhalik el kitabu. Tash në e njësim librin me këtë shkronin, shka ju i dini, ju s'muni me e bo. Pro, jeni matë paftë se fëmija. Matë paftë se fëmija. Dhe ju krahas Allahu gjelluar dhe fjallës të ti, jeni zero. Dhe s'ka mundësi kur kush mi dalë karsia Allahu gjelluar. Pra, janë barabart njerëzit në, qëfar, nëse mbledhen këtë komplet janë asë një një tjetë sunimon për me e sjell një Kur'an. Nëse e fjallë Allahu gjellë. Dhe kjo është prej hyrje së madhe që ka po Allahu te bare kjo e tjala në këtë sure. Pra kjo është hyrja. Qëllimi i par i surës El Bakara, të sinë të da përmenë me lejnë Allahu te bare kjo e tjala, qëllimi i par nga surja El Bakara përfshin disa prej ajeteve, duke filluar nga ajeti 21 deri në ajetin 25. Pra hyrja e surës është deri në ajetin 20. Prej 21 deri në 25 është qëllimi i parë i surës Al-Baqara. Cili është qëllimi i parë i surës Al-Baqara? Thirrja e të gjithë njerëzve për të hyrë në Islam pa përjashtim. Ja ju e nasu, o budu rabbekum u ledhi khalakakum, o ledhine min kablikum la allakum të të takur. O ju njerës, kejtë komplet ju njerës. Andë ka thonë, ja ju e nasu. Filim ka thonë, lil muttëqin, e ledhine ju minune bil gajbi, inë ledhine kefaru, o minë nasi me jekulu amenna, i ka vanën besimtarët, pa besimtarët, munafikat. Në funë ju ka thonë, kret, ja ju e nasu, kejtën in Islam, se kush nuk in Islam dështon. Dhe hum, andë zërë është begati e madhe, simi surës Al-Baqara. Kjo është qëllimi i parë. Qëllimi i parë i surës El-Baqara, cilja thirrja e njerëzve pa përjashtim që ta përçafojnë fenë Allahu xhelal xhelali. Madje Allahu xha pastaj ka vërtetuar në shumë rreth ajeteve që njerëzit duhet të hiqen në fenë Allahu te bareke ve teala. Kjo është qëllimi i parë. Qëllimi i dytë i surës El-Baqara, qëllim kryesor. Qëllimi i dytë është thirrja e ithtarëve të librit, krishtar dhe jehudi, apo jehudi dhe krishtar. Jehudi dhe krishtar, me këtë rënditje, jehudi dhe krishtar. Me thirrje të veçantë për ta lanë të kotën e tyre dhe për të hyrë në fenë e vërtetë që ata e dinë. Po qëllimi i parë, thirrja e njerëzve në Islam. Qëllimi i dytë, thirrje e veçantë i tharrëve të librit, jehudi dhe krishtar. Pse? Nga se e kemi pa vëzë, nga se ata kanë për informacioneve për këtë fe. Kam për i dijes për këtë fe, se kjo fe e vërtet, Allah e thëtë Allahu, lene i natin hini, leje i natin hini fejnë Allahu subhanahu e tjale. Kjo është qëllimi i dytë, dhe këtë dhe zëtë të shpegunë, me lejnë Allahu të barek e vëtjale. Qëllimi i tretë, i surës El-Baqara, cila është shfaqja, nëzirja, paracitja e ligjeve të kësaj feje në mënyrë të detaljtë. Adha e pamë se në surë ka ardhë namazi, ka ardhë zeqati, ka ardhë agjerimi, madje agjerimi ka ardhë veç këtë surë, ka ardhë haji, madje haji ka ardhë, qëfar, me dispozitat vetëm këtë surë, abo, el haqju e shhurum ma'lumat, e timu l'haqju e l'umrat e lillah, wa dhkurullahi fi ejamin ma'dudat, këtë lë kanë ardhë surën el-Baqara, cilat janë shqyta dhe islamit këto, thirja, u'budu rabbekum, adhërën e zotin e juve, falënë namazin, jepënë zekatin, pastaj, agjeron në Ramazanin, Allah në mësuf e mëni Ramazanin, me shëndet dhe me iman, pastaj bënë një haqin, kjo maja, apo, dhe pastaj detalët të kësajna shumë, Andaj dhe zhe Allahu te bare kjo e talë qëllimin e tretë në Kur'an, cilin e ka ba shfaqjen e ligjeve të Allahut në detal, nga se njerëzit kanë nevoj për me njoft çka do Zoti, sikur që kanë nevoj edhe ma shumë për atë çka u amban trupin e tyre prej oksigenit, uj dhe ushimit. Kjo është qëllimi i tretë. Qëllimi i katërt i surës El Baqara, si qëllim i lartë dhe i madhë, është përmendja e nxitësve dhe frenuesve, i thonë nawazi, edhe nawazi wal wazi, al wazi wal nazi, ajo shka të shtyn dhe shka të frenon. Njëriu dhe zëpunon me shto dy takate, i shtym dhe frenim. Apo, ma të gjithë shka kanë kriju njerëzit, kitë është me shtyme dhe me duon, sot shkenca thot për shembull, gjithë shka është plus dhe minus, shtyrje dhe frenim. Edhe vetura punon shtyrje dhe frenim. Njeriu ose çfarë ka pitakateve? Shtyrje dhe frenim. Ai cili s'ka takat, por me shtyj, s'u punon. Ai cili s'ka takat mu frenu, banzullum. E Allahu xhelon në këtë sure, qëllimin e katërt të surës, që e ka bë, cila është ajo? Që të përmend nga nxitësit dhe frenuesit. Por shem Allahu xhelon duhet takullah, tut ju Allahut, nalo. Që jo është fren, nalo, wa takullah. Inna Allah e shedidu li iqab, Allah e ka dënimin e ranë. Kjo, nalu. Apo, ja ju nesu, u abudu rabbekum, o ju njerës, adhuron e zotin e juve, akimu salate, atu zekate, kutiba alejkum usijem, kitu janë nëzitësa, fale namazin, jebe zëqatin, shkon haqë, eksu në pësa, kënet shtyn, kënet nalë, për me të balancu. Kënet shtyn me veprat mira, kënet nalë për i veprave të qësia, me si njeri u cilë o dhe zër, me styrjes dhe frenimit. Andaj dhe gjithë shka ndunjot, shka lëviz, është shtypje e nxitjes dhe frenimit. Gjithë shka shka sheti. Apo, andaj për shemu, gjëja ma e komplikume, tek njeri u cilë, o dhe zër, është me balancu atë shka ti do, me atë shka ti stakon. Me atë shka ti e do, me atë shka ti stakon. Shemë njeri u dhe zëmija, alon këtë dunjon e merë. Apo, a ma vjen që rrë, thotë, jo, nuk takon. Mi thonë një njeri për shemë, a i kështë pas me t'i thonë këtë gratë e dunjojës, mu kanë halal. A ka dikush të tunë speqoj dorën, su më duhet. Shka mundësi, nuk ka mundësi. Argumentës se Allah u gjerën në gjenet, ja jep ata dhe a i nuk e refuzon. Mi thonë njëri për shemë, a pito këtë tokë e dunjojës, për t'apna me Amerikë, me Afrikë, me Azji, a pito krejtë, krejtë i merë. Krejtë i merë. Dhe kjo argumenton mretërit, e kanë morë këtë tokat. Mirë për Allah u gjerën shfarë dhe një vëzër, balans, ka dole. Nuk takon, që ka haram. Abo. Andaj Allahu që shiko, e nxit njëri me njërën anë, për shembull, e ki nxitsin për gjininë e kundërt, e ki nxitsin për me pije. Nga ana tjetër thotë që kjo haram për tyje, rakia haram për tyje. E çka po do Zoti me bë? Me balancuë fuqitë e njeriu. Andaj qëllimi i katërt i surës Al-Baqara është në ajeti ku Allahu që thotë shtyn, bane këta, bane këta, bane këta, nga ana tjetër thotë mos e bën këta, mos e bën këta, mos e bën këta. Çka po don për njeriu? Maje mesin. Adhe dhe Allahu gjele wala, wa këdhalike gjeallakum ummeten wasata. Kështu jo kemi ba juve ummet midis, mesin, matë mirë. Qendra e krejt të mirësive është Islami Allahu gjele gjelalu. As nuk ka të prim, e as nuk ka neglijim, është mes. Huda, është uzimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj qëllimi i katërt është që njerijut ti përmendën prej shtytësave dhe frenuesve, të cilët e mbajnë në përmbajtjen e krejt asaj që ka Allahu kërkon prej veprave dhe frenimit që ka Allahu kërkon prej ndalesave dhe harameve. Kjo është qëllimi i katërt. Allahu gjithë e përdor metodat të ndryshme për të nxit dhe për të frenuar njeriu nga ajo që ka Allahu gjithë dhe ka bërë prej shëriatit të tina. Andaj, tani dhe do të mëndoj me lejnë Allahu të bare kjo vëtëra që ta zbërthejna në surën e Bakara në këto 5 apo ta quajmë 6 stacione. Stacioni i parë hyrja. Stacioni i parë hyrja. Stacioni i dytë, i tretë, i katërt dhe i pestë, qëllimet kryesore, edhe fundi i surës. Edhe fundi i surës. Sikur çdo gjallë që ka stacione, edhe sura e Bakara ka stacionet e veta. Sot me lejnë Allahu te bareke ve te, do mundohemi të ndalemi me stacionin e par të hyrjes së surës Al-Baqara. Çfarë ka në hyrjen e kësaj sure të madhe të Zotit subhanahu wa taala? Kush është duke vërtetë me Kur'an nga ajeti i par dhe në ajetin 20. Prej ajetit par, Elif Lam Mim, dhe tash nuk i lexojmë këtë, e kemi kryer, nuk kemi dobat tefsir të detajshëm të surës. Vetëm për me marr ajetet grumbull, çka synojnë këto ajete? Çto ajete synojnë ashtu? Këto tjera ajete grumbull edhe çka synojnë çka grumbulli ajeteve? Këto. Sa i dhon tefsiri Kur'anit me qëllimet e mëlloja. Ndërsa studimi i Kur'anit në detaj është studimi ajetit fjalë për fjalë, fjalë për fjalë. Te gjuidi çka? Studimi i harfit të ajetit. Po harf edhe zanore për zanore. Apo elhamdu lillahi. Si shqiptohet kjo mirë te gjuidi apo? Edhe në tefsir kije fjalë për fjalë. Pastaj kije tefsir të tërësishëm. Apo e kështu me radhë. Tani vëllezër, ne kemi kry detalin. Tani e më dashme me bani surat të surës Al-Baqara në mënyrë të përgjithshme. Prej ajetit të parë deri te ajeti 20. Në selja e parë, e para hyrë e cilë adhëzër, është Allahu Gjellivala e filan këtë sure me tri shkronja. Elif, Lam, Mim. Dhe thamë arabët kur si kanë fillu fjalimet kështu. Asë njarë. Adhë s'ka në dunja adhëzër që i filan dikush fjalimet kështu. Elif, Lam, Mim. Apo me thamë A, B, C, edhe me fillu mabit. Ja. Ta e gjenë vetëm Kur'an. Elif, Lam, Mim. Kjo nuk është me në Kur'an dhe zërë. Dhe ajeti tjera. Ha, Mim, wal kitab il mubin, apo Qaf, dhe vazhdo në surja. Kjo dhe zhenë shronjat e Kur'anit. Gjëja e par që Allahu gjëve ka përnin parahyret Kur'anit, cila është se e ka tërheq vëmendjen e ledzusit me qëfar? Me këtë tri shronja. Si kur i thuet ledzusit Elif, Lam, Mim, kërkoj prej teje me ledzu kadale. Sikur që i ndanë shonjat një ka një. Elif, Lam, Mim. Apo, kër jam son të i dishkrujt shkronja, thmijes, nuk jam son grumën, për i thu aja. Me ajen mirë është shumë ko, pasaj bëja. Apo, edhe i thu shkruje 100 herë bëja. Apo, pse ka arë Elif, Lam, Mim për ta marë vëmendjen? Për ta marë vëmendjen. Dhe Arabit, në kone për nga mele, a.s. i ka interesu shumë mënyra e të folurit. Nga se sendi maj madhë që kanë basë arabët, cila dhe zërë, të folurit, s'kanë basë shka tjetër. Gjuhën arabe kanë basë, vetëm gjuhën arabe. Dhe Allahu Gjellewala ka ba Kur'anin sfit për arabët në aspektin gjësorë. Andaj gjëja e parë që ka ardhë, është se i është kërkuar dëgjuesit dhe lexuesit që të lexon me vëmendje. Që të lexon me vëmendje. Pasaj thot dërrazi, thot meselja e dytë, që pason pas këtyre tri shkronjave është se Allahu Xhelel Xhelaluhu e përmend se nuk ka në ekzistencë një libër që meriton të titullohet libri i shquar pos ky libër. Andaj thot Allahu Xhelel Xhelaluhu dhalika el kitabu. Na kemi shumë libra, do njerëzit kanë shkruajt pjesë din me folë dhe me shkruajt. Por i vetëmi libër që mund të shquhet si libri është Kur'ani Allahu Gjelluala. Andaj emri Allahu, emri i Kur'anit, Kur'an, çfarë i bie? Ai cili i kam lezë shkronja dhe lexohet. Pra vetë emrin Kur'ani e ka i lexuari, ai që tu bën fjalë dhe lexohet. Andaj meselja e parë që e ka sjell Allahu Gjelluala, cila është se vini re. Ky libër është i vetmi që meriton mu majt titulli libër. Pse? Sepse në ta nuk përfshihet asnjë e kotë. Njerëzit dhe për çka shkruajnë? Për të shkruajtë vërtetën. Njerëzit majnë libra dhe shënime për të shkruajtë vërtetën. Apo, për shkruajnë ngjarje, për shkruajtë histori. E i vetmi libër që se ka prek as në harfin më të vogël batili, është ky libër. A dhe tha Allahu Gjellë, dhalika el kitab. Që kjo është libri. Ky është libri që meriton me pas emrin libër. Pastaj thot, sa i përket argumentit dhe faktit që ky libër meriton që të mbivlerësohet me gjithçka që shkruhet dhe vendoset prej bojës në fletë dhe merr emrin libër, është se ky libër nuk nxit tek lexuesi asnjë dyshim. Lara i befi. Lara i befi. Nuk nxit dyshime. Por çfar? Nxit çudira për të pa diçka të madhe që njerëzimi kurse ka pa me harrit. Dhe është të folurit për Allahu subhanahu wa taala, për Zotin krijuesin e gjithësisë. Pra, e lidh ki libër me diçka njeriu që s'ka mundsi asnjë libër me të lidh. Asnjë libër me të lidh. Thot, e sjell prej argumentit se ky libër meriton të quhet libër dhe se është libri më i përsosur sepse në ta ka vetëm të vërteta dhe asgjë tjetër post të vërtetës. Ky libër është komplet i vërtet. S'ka diçka tjetër jashtë atë vërtetës. Dhe ky libër e udhëzon njeriu në atë çka është më e mira. Më e mira. Dhe i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. I nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. Andaj thot Allahu te bareke ve teala la raibe fi. Thot Darrazi, thot kështu është. Çdo mësues i cili dëshiron me edukue dikam për njerëzve e fillon fjalimin e tina duke kërkuar heshtje për të pranishmeve. Andaj si cili njeri cili don me mësu dikam, profesor, qka do kof, mësues, e don me e bo tërbije dikam, qa i thot gjeja par, shuni. Kjo pra, hyrja Kur'anit, që jo dhe zër, Elif Lam Mim, dhalik el kitabu la raybe fi, hudelil muttaqin. Nalu, do gjeja tani me vëmedje. Deri këtë Kur'anit, andë Allahu Gjellewazër e ka përmenë shumë për ajeteve se prej këti Kur'anit nuk përfiton zhurmargjia. Ai cili bën zhur, ai cili e lexon Kur'anin me ndikon dikun tjetër. Jo. Vetëm ai cili e lexon me vëmendje, e ka dëgjimin veshin këtu, e ka zemrën këtu, dhe është komplet i pranishëm. Po ndyshë s'ka mundësi me përfitu prej Allah, prej Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Andaj tha Allahu Gjellewazër, wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u. Kur lexohet Kur'ani, dëgjone me vëmendje, u ansitu dhe shuni, për çfarë? Që ta fitoni rahmetin. Shuj dhe dëgjone me vëmendje, që ta fitosh rahmetin. A ne Kur'an dhe lezot tërtil. Që i bje tërtil, dhe zër? Që fjallet që lezohen njëra pas tjetër, njëra pjes tjetërës, me gjithë se këndohen, janë të ndara njëra me tjetërën. Janë të ndara njëra me tjetërën. Andaj ti e shef, se lezusi Kur'anit, edhe kur ta gabon një zanore, hafizi tjetër i thot, kadale, këta u mas, gabim e lezove. Qështë e mërë veshaj në atë harmoni, në atë ritmin e lezimit, që e kupton se i ki zanorja, se ki me gjithë se ka tërtil, ka ndarje. Andaj tha Allahu Gjellewala, innehu, kaulun fasl, ky libër i ndarë, lezohet vark, por është i ndarë, se, këtë është me kulli Allahu Gjellewala, kjo është me kulli. Andaj për shembull, ti mund është për shembull, me lezue një libër tjetër, për shembull, duke lexue, t'ikin disa shkronja dhe a tjetëri se kupton. A ma shkoti para kujt dush lexo para këtë hafëzave, qofsh mjeshtri më i madh në botë ti në manovrimin me gju. Edhe dil lexo Kur'an para atina. Edhe u kshira, unë kam ja hek do zanore, kisën kam e më vërejt. Lexo. Apo, vallaj tu pi kafe haj, edhe me bo muhabet hafëzi, me kush më kanë hafëzi fort, që një të zhvidin mirë, edhe Kur'anin mirë. Apo, aj të pi kafe, të bomave tjetër, ti me lexu këne, e ti e mjeshtri më i fort i manovrimeve, aj këtë lexoj shtot nale se gabove. Dhe kjo ndohë vëzën në dunja, i ngon një hafëz 50 veta. Edhe asë njënit, i thot ti qëtu gabove, nale ti qatë jetë qovë, përpa ekshtu me ratë, kjo shkarë këmë ndonë vëzën. Dhe li kel kitabu lara i vefi, kjo është liber pa dyshime. Pa dyshime. Ando është i vetëmi libër që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë librin që mund të merë titullin si libri i shquar. Sikur kur thush libri. Apo, kur thu përshimë, ma jep një libër, ma jep cilin do librin. Ma jep librin, pra kështo është i shquar, ma jep librin, pra Allah thot nëse ja vlen, dhe është kjo e vërteta, që ma jep librin, gjithmonë shkoj e menjat e Korani. Gjithmonë shkoj e menjat e të Kur'ani. Andaj kjo është ajo çka e kam marrë dietarët në kët kontekst. Tjetra e treta prej meseleve të parahyrjes, cila është se Zoti jon te bareke ve teala gjën e parë me të cilën e nxit lexuesin dhe dëgjuesin pas këtij përshkrimit shumë përmallues dhe shumë i enigmatik Elif Lam Mim, është se Ti interesohet lexuesi si ka mundësi që prej këti librit nxirret dobia. Apo, gjëja e parë që e shkon njeriu të men, thot, nëse ky libër është aq i madh, është aq i mrekullueshëm, është aq i lartë s'ka në ta batil, si mund të përfitohet këti libri? A ka mundësi të nxirret dobia për këti libri? Andaj shikoj Allahu te bareke tani mos tani ismi pi fillim surën Al-Baqara. Por se do të mundohemi me lenë Allahu te bareke u tala me i përmend disa prestacioneve shumë të rëndësishme që kur lexoni Kur'an më undal me këto vëzë. Njeriu duhet më interesu pse çyki ajet janë mbas ti. Patjetër, kjo ja çel, kjo ja çel njëri drejtar të kuptimit. Nëse njeriu lexon pa pyetje, arabët vëzë, arabët në shpirtrat e tyre e kanë pas shairin, poezin. Poeti, lezër, poeti, nuk mund të shkruan poezi pa pas shumë pyetje, pa pas shumë kurreshtje. Poetit i intereson edhe detali, edhe pika e shiut kur bjen dritare, a ki pa poeti e përshkruan. Pse? Se ati i intereson detalet e imta. Andaj detalet e imta e bënin atë që a i të ban shumë pyetje. Kur vind të Kur'an e interesoj, pse ka arsh kjo mas kësajna? Pse kjo para kësajna? Ata ishin të zotët e asaj shka quhet të këdimu e të khirë, para prirja me fjarë dhe dhënja e përparsis. Kjo dhe zërë është prej, këtë asoj qka Allahu të bare kjo e tëla, e vendosë në Kur'an. Andaj, gjëja e parë, që nevoja e kërkon, pas këti fjalimi dhe pas saj parahyrje, me këtë hakikat të shumë quditëshëm, është që të përmendët ndarja e njerëzve, të cilët do të kenë mundësi raporti me këtë Kur'an. Pra gjëja e parë në parahyrje që e përmendë Allahu gjëja cila është. Ky Kur'an laroj befi, s'ka dyshim ta. Pas e ka thonë hudel lil muttëqin, ky Kur'an është uzim për të devotshmi. Pra grupi i parë që i qasët këti Kur'an me mardjen nga ky Kur'an është i devotshmi. I devotshmi. Dhe takvallok i lezër në Kur'an përmendët shumë. Mbi 30 harë është përmendë në surën Al-Baqara. Leallekum të të takun, leallekum të të takun, hudellil muttëqin. Kjo është shpesh që është përmenë në Kur'an. Dhe këta vërrejnë dhe zërë se këtë madhështit Kur'anit së mundën të amërë si cëli. Së mundën të amërë si cëli. Andaj Allah u gjelohi endan njërzimin tri kategori në raport me Kur'anit. Grupi i parë që i beson Kur'anit, grupi i dytë që është qafir në Kur'an e mohon Kur'anin, dhe grupi i tretë është i hutuar. Asandej, askëndej. Pra kjo është qasja e Kur'anit nga ana e njerëzve. Kështu i qasën. Do i besojnë, Allah në bo fjatër shka i besojnë, da e mohojnë, dhe disa për njerëzve janë huti. Wa minë nësi me jakullu amen në billah, wa billi omi lakhir, dhe ka për njerëzve zëllon e kipi besu Allahot, edhe ti të gjykimit, se janë besimtarata, të janë të hutuari. Kjo është qasja e tret në kët mesele. Pastaj e gjejmë dhe zërë se si të folurit për këta grupe bëhet në Kur'an pa e ndalë fare fjalien dhe pa të thanë këna me kalu temën. Dhe kjo dhe zërë veqëria Kur'anit. Veqëria Kur'an dhe zërë është që kure ndron temën nuk të kalzon. Ti duke të se është kretë një vargë, apo, është kretë një vargë, por kjo tani mo ka hinë kanal tjetër. Dhe kjo dhe zërë është prej mrekullijës Allahu Gjellë Gjellë. Dhe kjo është edhe në krimin e Zotit, me gjithë se Kur'ani është cilësia Allahu Gjellë, fjallë e ti. Po kjo është edhe në krimin e Allahu të bare kjo e tjala. Ti e shepë përshimë një trup e kon një riu. Një trup e kon një riu. Qelizat e synit janë të dalume për qelizatve të dorës. Qelizat e dorës janë të dalume për qelizave të kamës. Qelizat e barkut janë të dalume për qelizave të kokës. Dhe çdo qeliz është një tërsi, një parçeliza, një gjako. Apo, po Allahu që se ka bo, kjo me pas funksionin e vetë, pa u nda prej tërsijës. Dhe kjo dhe zërë është farë, kjo e ka, donë, nëse diçka e ka lanë Arabin, që më u për ullë para ati që e ka zbit këtë fjallë, që dhe është, si ka mundësi me folë, në ketë këto tema, pa thanë, jam të dalë për teme. Nëse tëra është varkë, ata shiko dhe zërë, e para hynë, thotë Elif Lam Mim Nalu, që të si. Kjo është pa tjetër është me kriju qëtësi. Pa tjetër është me kriju qëtësi. Pastaj e ka ngritë qështën e Kurani. Kjo është Kurani madhë. Pastaj ka thonë, s'ka të ta dyshime. S'ka të ta dyshime. Pastaj ka thonë, mirë po, këtë Kurani së mund me përfitu gjëkush. Ka thonë, huden lil muttëqin. Huden lil muttaqin. Si ka hi vëzën këtë tematik, dëgjoni çka thotë Derrazi. Thot, shiko se si kalon nga të folurit për Kur'anin në të folurit për njerëzit pa e ndryshue ritmin e leximit dhe fjalëve. Për shembull, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. O këtu e zërë kemi me qindra mesele. Kjo është librin si në s'ka dyshim. Raporti udhëzim për të devotshmit të cilët i besojnë gajbit. Minjar kalon dikun tjetër muhabeti pa u ndërprer kur gjau fjalia. Pa u ndërprer kur gjau fjalia. A dhe thot, nuk e ka ndërprer fjalien, e as nuk ka vendos. A ne vezën kur ambur shemë nuk kemi presje. As pik. Për janë të ndave me ajete. Shemë ne përdona presjen, e përdona pikën, përdona një pikë e një presje, përdona dy pika, citoj, e kështu më ra. Kur'an s'ka kësi. Kur'an nuk ka kësi. Pse e tëra është ajet. E tëra është ajet. Nëse e lezon si fjalë, e merë dobin. Nëse e lezon si tërsi, e merë dobin. Nëse e lezon si nësure, e merë dobin. Nëse e lezon në këtë në tërsi në Kur'anit, e merë dobin. Nëse e futë dhe sunetin e për në sëram, e merë dobin. A në tje gjenë Kur'an vëzër është mrekullin vetë veti. Kur'ani është mrekullin në vetë veti. A në e dhëtë, shiko se si kalon, fjalia pas fjalies, e lidhur njëra me tjetërën, duke e vendos njerijun, më të menqur prej njerëzve, të pa aftë që ta vendos dhe ta këthur një fjalit të tim. Njeriju vezër, zakonisht, që gjdo kush që ligjeron, apo fol, apo shkrua, pa tjetër e ka si, e kini po libre si janë, libre e ka një titull, libre e ka një titull, pas taj parahyrje, parahyrje. Kur'ani s'ka parahyrje. Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudal mun. Ku ka parahyrje? S'ka parahyrje. Madje, emrat e sureve s'ka të bëjnë komplet me tërsinë e surës. Surja al-Baqara e ka marrë emrin nga Baqara për një ngjarje e cila ka qenë për disa ajete në Kur'an. 286 ajete s'ka të bëjnë fare me surën al-Baqara. S'ka të bëjnë fare me emrin Baqara, surja al-Lopës. Pra, Allahu Gjellu Ala nuk ka vendosë i shkru njërzit. Kaptin, pastaj, nën kaptin, pastaj argumentet e kaptinës, eksu me ra. Jo. Elif, la, mim, dhe elikel, kitabu, la, rajbe, fi. Vajzdon dherin fundësurës, vajzdon surja tjetër, hiq pa ndërprejere. Kjo dhe zërë shmrekulli, Allahu Gjellu Gjellu. Ndërsa ne njërzit që ka bërë dhe zërë, thëjna kaptina, kaptina kjo, pastaj nën kaptina, apo, pastaj e sotë sa një kaptin, thëjna kaptina tjetër. E degzuar në 1, 2, 3. Apo, eksumerat. Allahu Gjellë nuk i ka përdojnë këtë në Kur'an. Pse? Për shkak se Kur'ani Allahu Gjellë nuk ndahat në kësi forma. Êshtë është fjallë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Andaj, Zotë i onë të pare kjo wa ta'ala e ka bërë gjëjën e parë. Qëfar? E ka bërë gjëjën e parë që ta prezenton, që ta prezenton kategorin e parë të njerëzve që do të përfiton në Kur'an. Dhe është besimtarët që se ti besojnë Allahu të barë kjo e tala, dhe se të ka thonë hudel lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, deri në fund të ajete. Pastaj meselja e katërt në parahyrje, cila është se nëse përfitimi nga Kurani, dëgjoj, kjo është shumë e rëndësishme, nëse përfitimi nga Kurani përkufizohet vetëm në një grup prej grupeve të njerëzve, e të cilat janë vetëm besimtarët, ndërkohë që u tha se ky libër është shumë i qartë, i vetmi libër që meriton emrin libër, nda s'ka asnjë dyshim, apo atëherë është shumë e denjë që t'i vjen njeriu në kokë prej pyetjeve të cilat e nxisin mu çudit se nëse Kur'ani është kaq i qartë, kaq i dukshëm, kaq pa shybe, kaq pa dyshime, si ka mundësi që një numër i madh njerëz nuk e besojë? Apo, mos është Lara i Befi. Lara i Befi, një pakic beson, shumica s'beson. Si ka mundësi Lara i Befi? Apo, për ta shujtë vëzër këtë problematik, apo, para kësaj, para se me përmen, do bijen e radhës, meselja e katër, shikonë vëzër, dhe nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam, me gjithësi ka zbitë Kur'ani në qartësin më të lartë, dhalika al-kitabu Lara i Befi, huden lil muttaqin, huden lil muttaqin. Vetë Muhamedit, që i ka zbitë Kur'an, ai për nga natyra e tij vëzër ka qenë çast njëri i mëshirshëm, dhe njëri me dhimbje, dhe me një njëri me për shembull me dashni për me ia dhënë hajrin të tjerëve, apo deri sa ka zbrit fjalë Allahu Gjele Gjelaluhu, la'allaka bakhi'un nafsaka, ti ki me shkatru vetën nëse pse s'bën ata besimtar. Tani kemi vëzër disa prej faktorve. Faktori parë, Kur'ani. Kur'ani thotë ky libër është më i madh i libër, s'ka dyshim ta. Tjetra, pejgamberi që i ka zbrit ky libër është më i mëshirshëm me njerëzve. Me mishje me shpirt ka dash njerëzit me besue. Apo, madje vet pejgamberi alayhis salam u çudit. Si ka mundësi një njeri mos me besu këtë Kur'an, u çudit alayhis salam. Andaj ka thënë, "Qale Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjula." Mahjura, ka thënë, "O Zoti jam, populli jam nuk lexon këtë Kur'an." Dhe zë njeriu, kur e shani diçka shumë qartë, shumë të madhe, shumë shkëlqyer, shumë me vlerë, edhe shën njerëz se si luajn, ai diçka krijohet nëfsi këtij dhimbt. Apo, për shembull, nëse një njeri e shaf një njeri të smut me kancer, Zoti na ruaj dhe shëroft të smut të muslimanëve. Apo, edhe për shembull e shaf se doktorët po e shohin që ai smut, edhe është ngjendje kritike për jetën, dhe ata i kanë mundësitë me prekën ta me bë diçka, edhe e shaf tu kalu kret një, edhe asnjëni s'aslonsinit. E kshir dhe vazhdon. Sa më nga që ti e ki këtë personin, qka shkakton dhinta. Muno është mi thonë, nalë u la pak, kontroloje. Apo, pse? Se njëri o në gjendje kritike. Apo, qka thonë nëse njëri e ka i lasin, edhe nuk e merë. Njëri të ishto dhinta. Apo, ishto dhinta. Sidomos kërë e di se ka me ndru jetë. Qka thonë nëse mjeko e ka i lasin, vjen pacienti i smur. Ka mundësio gjendje krize jetë. Kje ka i lasin, thotë, merë ta japë, nuk e marë, thotë. Nuk e marë. Te doktori tani nga ana tjetër krijon dhimbje të madhe, pse nuk e marr këtë vandobi? A mund të paraqesë sa dhimbje ka kriju Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Saqë Allah ka thënë ti kimë plas, do më shkatru veten, pse këto zbohen besimtar? Pse këto zbohen besimtar? And Allahu sopra ajeteve ka i ka kallzu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam lejsa aleke hudahum, ti stakon me uzu ata. O kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tu e shkatru veten pse nuk besojnë ata, pse? Sepse ka pasë udha e tyre shkon xhenem. A që i lasi ko? Që e ko e ki e i lasi nuk e merë për me shpëtu për i dënimit Allahu te bareke ve teala. A në dhe zër, për që e mu të e gjenë, se Muhammedi s.a.s. për shkak zëllit të madhë për ullzimin e njerëzve, ja, të e gjenë se ullzimi është qas i letë, qas papare, qas do kime të dhanë, qas e qartë, qas e konsumushme është, e gjenë njëri ju në për që e mu thotë nuk e du. Jo që nuk e du, e shalë. E ofendon, e përdhos, e përull, Zotin arruj. E të ki kuran s'ka në ta kur gjo. E kjo dhe zër johve i piqafirave, fatë këtësisht. Edhe na musliman nuk e lezojna, nuk e mësojna, nuk ndajna kohë për Kurane, si kur gjëndajna kohë për Facebookin, e Instagramin, e internetin, e kafët, e qajtorët, Zotin arruj. Cili për një dhe zër mbanë musaf me veti. Musaf me veti. Cili për një ka në kërën e vetë, në veturën e vetë, musaf me veti. Kujt dush si ti filozofia, e vërteta o kjo. Sa të dushna me zbukuru vetën me shminka, kur të binë shminka të natën, kjo është e vërteta. Ne nuk i lexojmë librin Allahu xhelalu ala. Mirpo, cila është më rëndësishme? Kët zot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që Kur'ani t'i ulzon njerëzit. Ha. Parashtrohet një pyetje e madhe. Si ka mundësi? Kaq shumë ky Kur'an më ka i madh, shumica nuk e beson. Shumica nuk e beson. Atar, për ta larguar kët dyshim se Kur'ani mbetët nivellin e vetë pa asë një lëvizje, Allahu Gjellola me njëherë pasi e kryin ajetin e 5 se qka i përket besimtarëve, tani e dini kemi përmen fillimin e surës për ta largu një dyshim të madhë. Cili e dyshim, vëzër? Masi ki Kur'anës që ka që i madhë, se shumica njëzë nuk i kushtojnë anësi. Thëtë Allahu Gjellalu, inë ledhina këfaru se vaun alejhim e endartëhum emlem të ndirhum la ju minu khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Andaj kanë këto dy ajete vëllazër. Për çfarë? 1. Për të kallëzuar se Kur'ani është larë i befi. Njëri thotë, "Çysh larë i befi, s'ka dëshim ta shikosh të kafira, se besojnë Kur'anin." Allahu thotë, "S'është te Kur'ani, është ata." Andaj Allahu, ata që kanë mohuar. Barabarosh, nisoj apo ato. Si i thave, shnoshu, si i thave mos u shnosh. Si beso, si mos beso. Të rrejq vërreqen, se të rrejq vërreqen. Nisoja për ta. Ku është problematika? Allahu ka volosa të rëzemrat. Shikoni vëzër këtë ligjerim. Ska thonë ata s'podojnë. Unë s'po du mi besu, s'kam vakt me lezu. Ja, khatam Allah. Se kur ti i thu për shemë dikujna, që unë e ku e kam ilaqin. E kam ilaqin, apo? Edhe e kam ilaqin, edhe pacientit të spedu. Dhe pak pacientit shumë i madhë. Ky spedo. Kur thot doktoris të japë, cële më e lartë? Nuk të japë. Allah dhëtë, khatëm Allah, Allah u a ka vullu zemrat. Jo se ata me pas dasht, qëfar, që këshin dasht me bo? Allah u a ka nëzirë në shese, si një ju ata që ju e kini përullë Koranin, është zemrat e juve, është siri juve, është veshë juve, që nuk ka pranon këtë Koran. Pro ju jeni, si kur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, si mermeri. A keni pa dirikan në dunja të mjellë, dishkan në mërmer? S'mjellët mërmer, du të me shku në tokë pjellone. Sa të du shihin, oceani me nëzirë në ta, zban do bi. Anda që këllëzë, për me e largu, se Kur'ani, këtë parathënë, kjo parathënë një madhe, Kur'ani është mërgulli. Anda për me e largu, se dikujt me shku menja, o ki Kur'ani madhë, anda zë musliman të më ka një fort besimin e tina. Së thonë, o shumë njës ka që si besojnë. Shumë njës ka që si kushtojnë vëmendje. Dhe ti shkonë menja a thu ki Kur'an së pibin njërzit. Jo. Cile është problemi? Allah ua ka vullos zemrat, ua ka vullos veshët, dëgjimin, edhe syt. Edhe në zemrat e tëra edhe syt e tëra ua ka bo disa perperteve. Edhe ata kanë dënim të ran. Allah në rupi dënimit e tina. Andaj dhe zër, kjo është ajo që ka mërmend djetarët në këtë kontest. Andaj shiko dhe zër, si ka le prej besimi, prej besimit të besimtarën ndaj Kur'anit. Pastaj e largoj dyshimin ndaj Kur'anit me numrin e madh të njerëzve që besojnë se nuk ka të Kur'ani është e ta. Apo? Pastaj kaloj tek një kategori tjetër e njerëzve, meselia 5 në këtë parahyre, cila dhezër, është se duke fol për pa besimtarët, Kur'ani ka tradit që gjërat t'i rëndit me rëmë. Edhe dhe Shekhe Rusamu të imje, Korani nuk ndanë prej të njashmeve dhe nuk i Korani nuk i ndanë të njashme dhe nuk i bashkon të kundërta. Ato shka janë kundërta i le anash, veç a veç, ato shka janë bashk i ban bashk. Të në dhe zër, kategoria mas nga ti e munafikave, cila është qafira. Apo, me rezikshme për muslimant janë munafikat. Mirë, po pse e ka prue bisedën për munafikat mas qafirave, se këta janë vëllezër të këtyre. Se këta janë vëllezër të këtyre. Dhe këta janë më afër qafirave, për shkak të brendësisë të tyre, se sa besimtarëve. Megjithëse ka thënë na kena besue. Në ajetin, tetë ka thënë na kena besue. Rallogja nuk e ka pranuar për shkak se nuk ka burue nga brendësia e tyre. Andaj të gjejnë, se Allahu te bareke ve teala i përmend të ngjajshmit e grupa ma e njajshme e qafirave që zbesojnë Kur'an, cila është ata të cilët për jashtë kanë thonë na besojmë, po për i brenda s'kanë besue. Wa minan nasi me jakulu amen na billahi wa bil yawmil akhir ma hum bi mu'minin. Për njerëzve ka që kanë thonë kena besu, por ata nuk janë prej besimtarve. Tani vëzër i kthehemi edhe njëherë meselja e 6 të parathënja e surës el-Bakara 1:20. Ropja jetit një dhe njëzet e ki hymjen e surës el-Bakara. Me gjithë se kjo është rështë terminologi, nuk është kushtimisht me marë kështu me terme të mufesirave. E gjashtë apër e meselë dhe zërë, që do përmenimi në këtë kontekst, këtu ka dhe shumë meselë për vakti ka shkuë, është do të mundomi me i përmlejë. E gjashtë dhe zërë, ti këthejmi tani edhe njëherë, se pse undajtë të njërzit në kësi forma? Pse undajtë në tri grupe? Besimtar, pa besimtar dhe munafika. Dhe ti do të ashtë vëzër se Allahu Gjellë Gjellë në këtë Kur'an, në këtë sure, i ka përmend tri faktor që i kanë ba këta tri grupe që janë, besimtar, pa besimtar dhe munafika. E ka përmend Allahu të bare kjo vëtjala qëfar? E ka përmend cilësimin e hakikatit të tëre, se bepin e asaj që ata janë ba qashtu, edhe ka të regu e Zotë i onë të bare kjo vëtjala se qka i pret. Apo, do më thanë, pse u banën besimtar, besimtar, pse u banën pabesimtar, pabesimtar, dhe pse u banën hipokritat, hipokrita. 1, 2. Pse, cili është se bepi që këta janë besimtar, këta janë hipokrita, këta janë pabesimtar, dhe e treta, qka i pret tri grupët? Shkozër, kitë kjo në hymje, mos flasin kërë të vene detali. Allah i ki Kur'an, nëse lezohet, në këtë mënyrë, se si e kanë lexuar dietarët, njeriu nuk ngopet me këtë. Dhe ka thënë Uthmani ibn Affani, wallahi njerëz nuk e dinë çka zbi Zoti jon te bareke o taala prej ilmit të madh në librin, në librin e tina. Andaj shikon vëzër hakikati i grupës së parë. Ha. Hakikati i grupës së parë është se këta njerëz janë cilësuar me një vlerë të madhe, të cilën Zoti e ka bërë shart kusht të marrjes së dobisë së Kur'anit, dhe ajo është takvalloku. Dhe kjo vëzër ajo që ka thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, Kur'ani njerëzit veç me takvallok i lavdron. Veç me takvallok. Por shemo, na zakonisht jemi mësue njerëzit me i lavdru, por shemo me adresa, me tituj, apo. Dhe pasaj neve na përzihet. Na përzihet. Pse na përzihet? Se pasaj ve shohim një devotshëm që sti sta bën lukthi, e çet një çetër i cili bashkohet në adresa në trasha me tyje, ama fasik i prisht. E ti ta shtu, a me lavdru këtë qka e kam mangat, a këtë dëvëtshmi. Si mi avohë? Allah u është përthat. Besimin në këtë Kur'an, ua ka siguru besimtare, pak para besimin, diçka, e cila quët? I tika, takvallëk. Qka tha Allah u gjelluala? Hude, lil mut tëkim. Para se me than, e ledhine ju minun, tha, lil mut tëkim. Se, sepse, atëm bitë të cilën ngritët besimi cila, takvallëki. Ajo me të zënë në gritët besimi, është takvalloki. Andaj ti e gjenë njëri cili ka mundësi i beson Allahot një informat, po nuk i tutët, si bandobi kur gjo. Muhammed dhe zëkjo, kjo shumë më rëndësi. A disa njëri e përzinë këtë mesejle. O të dhe unë i besaj Allahot, bile bile Eli Sunet, bile bile Gjali Sufjan e Thorit. E kështu më rad. Ama, a di që ka të dalon dhe zëmë? Takvalloki. Takvalloki. Thot Abdullah ibn Omeri. I dalonin hipokritat, i dalonim hipokritat, ka nxjerr Imam Buhariu. I dalonin hipokritat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me çka? Me adresa? Me titull? Jo. Me namaz sabahit dhe ikjacies. E kjo vepër, kjo snalet për ditë, për ditë, për ditë, për ditë, apo e kuro për ditë, vesh takvallokut më. Apo me këshir me besim, ato këtë nisoj kanë thonë, amenna, ana kemë su. Ama me këshir me vepër, me ittiqa. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çka janë ndalluar? Me çfarë? Me takvallok. I kanë pasur tut Allahu te bareke ve teala. I kanë pasur tut Allahu subhanahu ve teala. Andaj shkruaj vëzhgim kar, lil muttaqin alladhina yu'minun. Devotshëm pasaj besuan. E pa devotshmëri nuk ka besim. Andaj ti e gjen grupa e parë. Grupa e parë. Hakikati grupa, po e brendshme edhe jashtë mes grupit të parë, cila është se këta njerëz e morrën çfarë? Takvallokun, të cilin Allahu e bani shart të ilmit dhe të punës për ta marr, çfarë? Për ta marr të mirën e Kur'anit. Kjo është hakikati i tyre. E sebepi, sebepi me cilin sebep? Me çfarë sebepi ata, me çfarë shkaku u bën besimtar? Çfarë tha Allahu xhelal xhelalu? Ha? Me Kur'an, hudan lil muttaqin. E ka emur ata uzimin për mbajtja dhe kapja e tyre për udhëzimin e Zotit subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhelal xhelaluhu çfarë se renditi besimtari e ka takvallokin. Këtë takvallok e mush me Kur'an, apo kjo ja nxjerr pa veprat e mira, edhe në fund e merr sevapin. Shpërblimin Allahu xhelal xhelaluhu. Pra, hakikati tërës janë se janë takvali, sebepi tërë është se janë që mirën me Kur'an, dhe cila është rezultati vezër? Ha? Cila është rezultati? Dëgjoni çfarë thot Allahu xhelal. Wa ulaika humul muflihun. Cilë rezultati? Rezultati është se takvalia ka besu, e ka morë për Kur'anit, edhe në vunë ka me shpëtu për të Allahu të bare kjo e tjale. Grupe e dytë, hakikati grupës e dytë, hakikati qafirave, është se ata janë të zhveshur nga baza e devotshmëris, dhe është imani, dhe se ata këmgullin dhe janë inaqorë, dhe të këta nuk bën dobi alarmi. Qafiri si du shtuji, akireti, gjenemi, gjeneti, nuk e leshen. Apo, nuk e leshen. Kjo është hakikati tëre, s'kan të akvëllët, nuk druhen, nuk tutën, ata kanë qef epshe, kanë qef, ata e thallahu të bare, këto me dherëhum fit të ghianim, leri ata, leri, leri në gjyte në të primin e tëre, të tashojnë se këtë të jetë fundi tëre. E sebepi, pse u bën qafira, me qëfar sebepi? Pse u zhitën, qa ke shkaku që ata u zhitën? Është se ata nuk përfituan nga dhuratat e Allahu Gjellë Gjellalu u qua dha në trupat të tëre dhe shpirtat të tëre, prej zemrave me të satë perceptojnë, prej syve me të satë shikojnë, dhe prej veshve me të cilat dëgjojnë. Andesh ka tha Allahu Gjellë, khatam Allahu ala kulubi. Me qëfar sebepi o Zotë u banë në këtë qafira? Apo, e ka veshin s'nin, ka si të nuk shë, ka mundësin me perceptu, nuk perceptan, atëra kjo sebepi. E kjo sebepi. Se ti sa dush lezoj ajetin, a im shelë sytë. Im shelë veshtë. Sa dush të këtë janë faktët, im shelë sytë. Thu, medito pak, nuk mediton. Qëka tha Allahu Gjellu Ala? Cili është përfundimi? O lehum adhabun adhim. Këta e kanë azapin e madhë. Këta e kanë azapin e madhë. Dhe shiko dhe zër, përfundimin. Përfundimin. Ta përfundojnë a këtë meselën e gjasht të parahyrjes së Kur'anit. E grupa e tre dhe zër është grupa shumë problematike. Andaj Suri Al-Baqara në 5 ajete i ka cilësu besimtarët, në 2 ajete pa besimtarët, dhe dikun në 13 ajete munafikat. Se munafikët dhe zër, dyshka të shfaqë, dyshka mshe. E ty ki probleme cilësu. Andaj Allahu Gjellola ka sjell disa shembuj për mi kalëzu e se kyp, ki munafiki pak problema me e cilësu. Apo, andaj munafiki, hakikati munafiki cili o, është një cilësi e përbër prej tjashtë më së mirë dhe të brendshme më së keqe. Wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kjo e mirë. Na kena besu Allahut. Kena besu ditës së fundit. Wa nashhadu annaka la rasulullah. Dhe kanë thënë se na dëshmojnë se ti je dërguari i Allahut. Tot Allahu jilo wa ma hum bi mu'minin. Kjo është problem, kjo është e mbrojtshme. Si janë besimtar? Andaj munafika çfarë janë? Ata me gjuhë thonë jena besimtar, ndërsa në zemrat e tyre nuk kanë iman. E tani vëzër çfarë ka këtu? Si cëla prej cilësive e ka një sebeb dhe një shpërblim. Sa i përket pretendimit të imanit, sebepi i kësaj është synimi i mashtrimit. Apo, kur ata thojnë na besuam, edhe na kena besu, ama ata s'janë besimtar. Kjo e jashtëmja, çka është sebepi i kësaj na? Është mashtrimi. Ju khadi'una Allahe. I mashtrojnë Allahun dhe besimtarët. Apo, pra, ata kur thojnë na të besu, e kanë përshëllim e mashtru dikan. Andaj kur arë njëri të Hudhejfi ibn al-Yamani radiallahu an, dhe i tha, kam tut se jam munafik. Tha, shko se si. Tha, ka e ditë e sa shpet? Tha, thërsa ata stutën. Stutët munafiki që munafik. Vec besimtari tutët që munafik. A kjo është kriter, një prej kriterave. Dhe gjërë, kjo shumë në nësivë dhe në Kur'an. Sebeb që kanë thanë këna besu, është mashtrimi besimtarëve dhe Allahu Gjellë Gjellalu. E cila është vëzër, cila është shpërblimi i këti mashtrimit, është se mashtrimi u këthejet atyre. Thotë Allahu Gjellu Ala, wa ma jahda'une illa enfusehum. Ska ma keq. Ti me ndonë se e ke rrejt, dikan, e realisht e ke rrejt vejtën. E ke rrejt vejtën. Nëse njeri u vëzër, që shtëtë Allahu të barë, kjo e talë, në ahsendum, ahsendum, në enfusikum, o i nëse të më fealeja. Si të bani mirë, bani për vejtë, si më të bani, si të bani keqë, kini, kunder vetë vejtës. Andaj shiko, i sebepi i munafikave. Sa i përket brendisë të tëre të mbushur me kufër, sebepi kësaj është smundja e zemrës. E cila është përblimi i kësaj së mundjeje, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, fezadehumullahu maradha. Sebeb ata si janë të smut në zemër, Allah është problem e kanë qëfar, këna me ja ushtu e smujën. Që së dënë më shnosh. Allah u gjëve, ja, u ashton, së mundjën. Pasaj të Allah u të bare kjo e tërë, dhe këta në fundë të dënohon, u lehum adhabul elim, dhe këta do të kenë azab të madhë. Dhe këta do të kenë azab të madhë, dhe dhemshën. Gjithashtu dhe zërë, dhe gjëve, kjo shumë rëndësi. Sikur që grupa e dytë në Kur'an, pa besimtarët, nuk leshen të ta alarmi tërheqe vërejtjes, se wa unë alejhim e endërtehum, emlem të ndirhum, tërheqe vërejtjes, ta ta barabar, sikur që të disa për njëzë dhe zërë, sa të dush shiloj, a i vazhdojnë me të vetër, sa të dush të dhujnë, kjo agabim, a i vazhdojnë me të vetër, veç mundon të time të bo fladin, apo, e mundon se, a, ki, disa për njëzë dhe zërë, ki du njën e zonë ahmaka. Andaj thotë Mahmud Shakir, rahimahullah, prej fanatizmit është dhe çmendurisë këtë njerëz mizon ti ma budalse ti. S'kan këtë njerëz ma budalse ti. Nuk janë këtë njerëz që i mendojnë ana Allahut. Ka për njerëz që nuk kallzojnë dhe sa të më shumë janë. Ja se njeri u dhe zërë është përbërje shumë faktorve. Ka taj modesti, ka taj thjesi, ka kështu me rat. Andaj, shikoni të munafika dhe zërë, edhe të qafirat. Të qafirat, Allah u gjerej kara me dy ajete. Së morin vesh ata. Të munafika dhe zërë është shumë pak problematike. Se e mbrenshmja e tyre është e ndryshme nga e jashtmja, nga e jashtmja e tyre. Andaj, shikoni kërë thotë Allah u të bare kjo e tjale. O idha qile lehum aminu, kema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kur thuhet atyre besoni që kanë besuar njerëzit, çka thon këta? Çka thon këta? Këta vëzërin janë shumë problematik. As nuk thonë se janë atë besu. Çka thon? Jo. Unë thot nuk jam budall. Edhe nuk besojnë se tulli fart torallaki. Vëzë çdo torallaka di ku ti kanë thon? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ju ka duk vetja ma i mirë se Muhammed a.s. dhe ma i meqëm se aj. Apo, andatëzërat të ata ka mëri vetë pëlqimi deri më një nivel, që të ata të sa të dush mi thonë, beso që shtu, beso me argumente, beso i Muhammed s.a.s. beso i sahabeve, të ata qëfar është, o, nuk e halë, me thotë, këtë mashtrim. Ti thu përshemë, plot për njëzve, hajde falu. Unë e thotë, ti e ki mashtru dhe njëtë pashkollë, mundë së në mashtron. A ki ka në të mashtru, vetvetra të mashtruse, kërkan dhe nuk ka të mashtrua. Nëse njeriu ka nevojë për Zotin e vet subhanehu ve teala, ata kishin këto njerëzve. Kur i thon, "Hajde beso," kishte ka pas guximin e qafirit me thon, "Besoj." Se kjo e ka përbërin e përzier, ka thon, "Jo, besoj." Kur ka qenë publik ka thon, "Besoj." Kur i ka thon Tinza, "Besoj Muhammedin selam." Ky është Allahu xhelalu ala. Ky është Kur'ani. Ja ka thon, "Nëse besoj, na siç kanë besuar me ngjeletët." Siç kanë besuar me ngjeletët. Andaj ti e shef se ata nuk ban dobi, çfarë? Të ata nuk bandobi nasihati. Jo veç ka gjithë. A që përzijër është shembuli i munafikave, sa që ata mrinë në një deregje të mashtrimit vetjak, sa që ata bëjnë fesat, një herazi mendojnë që janë të ndreqë. Thëtë Allahu gjithë në Kur'an, në zonë, në e thamë, pita jeti partë, jeti në zetë. Ta një zotë citojmë shumë a jetën, nga se kemi molë ta. O i dha kejri le hum, la tu fësidu bil ardi. Kalu, kur ju thuhet atyre, mos bani fesat në tokë. Mose prish rajinin tok. Mose prish atë që ka zbrit Allahu dhe Muhammed sallallahu selam prej sunetit të tina. Qka thonë? Innama nahnu muslihun. Lëzër, po i hyni njëriut kjo, se aj gjdo ve për shka e ban, ketë mire ka, kizë nëreqët kur. Shart i përmisimit është njëriju me lan vrima që une du të mi përmisue. A da ti i gjenë sahabët e pingamberi sallallahu selam, gjdo ajet të ta në zitë të përmisim. Dësa të këta, jo, unë mirë jam. Ju të një vërë misu. Dësa njëzë e kanë këtë jo, ju të një vërë misu. Unë mirë jam, sërë unë mirë jam. Asë më nështë, Allah. Allah, nuk më nështë. Nuk më nështë i pisik i le me pas mirë. E dërsa dëzër me pas mirë. Andaj kjo dëzër. Shiko, qëtësia e më në vijë. Andaj dhëtë, si ka mundësi një njeri me ushërue nëse vetën e zënë të shëndosh. Ska mundësi. Nëse njeri, për shembull, ai ka ra kanceri, ka ra smuja, ka smuja e ran, i du, hajde shkojnë në mjek, ku është të, bema në mjek e më këtonit, i ka zëja tina. O nuk shkojnë kështë, ola, ti i smu, së është mjeku. A dhe ka disa njerës, thot, bema mjek e këtu muhe. Së ta bindë ti mjekën, ti ki nevoj për mjekën. A dhe kështu, vëzër, ka qenë trajtimi i munafikave, andaj Zoti jonë të bare kjo e tjala, e ka përfunduar të folurit dhe ajetet mbi pavesimtarët dhe mbi munafikat, sikur që e ka përfunduar të folurit mbi besimtarët. Sikur që për të parët ka thënë, ula i ke humul muflihun, për këta shka ka thënë dhe zërë, ula i ke ledhine shtëra u dalale të bil huda, fa ma rabihat tijaratu hum wa ma kanu muhtedin. Këta njërës e kanë ble dalaletin, e kanë shiit ullzimin. Njëri shatë dhe blen, apo. Këta e kanë dhënë ullzimin, e kanë ble dalaletin. Thëtë Allahu Gjellola, shumë tijarat i prishtë të tërkti e humur të tërkti e humur të o ma kanë muhtedin dhe se në të gjithë udhën asiher nuk e në të gjithë udhën asiher. Kjo vëzër është meselje e gjasht në parahyrjen e surës El Bakara. Pasat du të vazhdojnë me lejnë Allahu të barek e vëtjala në qëllimin e par të Kur'anit Allahu të barek e vëtjala nga ajeti 21 deri në ajetin 20-25 në surën El Bakara. Me kaq po e përfundojna këtë parahyrje, pas këtë përmbledhje të surës El Bakara, do të vazhdojna me lejnë Allahu te bareke ve teala që ti përmendim edhe qëllimet e tjera të surës El Bakara në ligjëratat e ardhshme. Elusmi Allahu subhanahu ve teala që Zoti on xhelalu na mundson me lezu surën El Bakara vazhdimisht. Në mësën Allahu të barek e vëtala me lezu Kur'anin vazhdimisht. E lusmi Allahu të barek e vëtala që Zotë Jon Gjellegjellalu, kujti që e kemi qëlluar, Allahu të në shpërblen. Kujti që e kemi gabuar, ka qenë për e meje dhe për e shejtani. E lusmi Allahu që Allahu të në falë. E lusmi Allahu të barek e vëtala që Allahu Gjellegjellalu të ndryqon me indjet tona me këtë Kur'an. Na eshton motivin, nxitjen, vullnetin për të lezu librin e Zotit subhanehu ve teala. E lusmi Allahu Gjellegjellalu që pasi që edhe kemi hyje në pjesën e fundit të muajit Shaban, lutem Allahun xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala na mundson me hyrje në muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman, lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelaluhu musliman kujdesin Allahu te ndihmon, fuqara, skam në orë nevojtar, bonja ketima të veja, të gjithë Allahu xhatë jep nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta e qulu qouli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.